Ez itt a Rádió Café 98.6. Benne a Café Olé. És mindazoknak, akik nem beszélnek annyira angolul, mint Tumi, ajánlom figyelmükbe a Siestát minden hétfőn 13. És tulajdonképpen ez ma az első komoly hibád. 14 óra. Nagyon szépen köszönjük a felkomfort, nekünk nem kell elmondani. Ez az utolsó feljövetelünk itt a Café Olé-ban. Hogy érzed magad, László? Nagyon fáradt vagyok egyszerűen, nagyon-nagyon teli és nagyon-nagyon üres. Sokat kivett belőled a majonás? Igen, de nagyon sokat is adott. Most nem tudom, hirtelen ezt rendezgetnem kéne, mint egy gyűjteményt, ami ma történt velem. Hála nektek, drága barátaim. Mint a lepkéidet szoktad otthon? Igen. És néha, hogy belehelyezem a közepébe a nagy szarvas bogarat, na én kiveszem és helyére teszem. Ha ezért a kis kipreparált gekkót. Van, tudod, nekem ott van a kis homokágy, amiben a feng shui kavicsaim vannak. Kis kavicsokkal. Hát erről lesz ma szó. Az instrumentben is. Csak abból az aspektusból, hogy a világ más és más vallásait veszi górcsőle alá, ez a meglehetősen furcsa. Konrád azért is furcsa, igen, mert hogy ugye Konrádnak az egész jobb oldala gajra ment. Igen, beteg a jobb oldala, azt magyarázta nekünk. De hogy csak a jobb oldala, ezt magyarázta. Olyan lesz szegény a végén, mint a Bergendinek, amikor volt egy korszaka, amikor csak a fél oldalán volt arcőrzete. Az a Kiss, nem? Ja, nem, a Bergendinek tényleg ott emlékszem. Bergendinek volt, amikor a fél oldalt kopasz volt, másik oldalán még volt haja, fél bajusz, fél szakál. Megmagyarázhatatlan dolgok ezek. Majdnem kicsúszott a félhülye is, de aztán végül visszafogtam magam. Na igen, viszont milyen furcsa volt az énekesük, aki egészen végig nyomta a dzsigolot, aztán hites lett egy pillanat arról a másikra. Vagyunk így egy most ott nyomja. Na, vidám, vasárnap. Nincs a papírban semmi. Papírban már nincs semmi, egyszerűen mindent kisorsoltunk. Jó munkát végeztünk. Tudod, mi az érzés, pacsi. Tomi? Azért, mert tudod miért? Mert végeztünk az adásmenettel időben. De egyszerűen hoztuk a pontot, és rengeteg idő maradt még. Gyakorlatilag 5 perc. Játszunk. Le is fogunk játszani. Még egy mese? Vagy mi legyen? A kívánságunk. Menjen le egy szám, nem? Egy igen, zene. Igen, ezt végül is 50% szöve, 50% zene. Gyerekek. A Purple-en 16 percben. A Quadrofeniátok a hútól csak. Nekem vagy csak pedig a D&D-t a Dorstól. Vagy csak a Bohém Rhapsodyát most így az Észvilág napján, nem? Nem. Következzen a király. Ez alatt elköszönünk. Már egy másodperces vempje van, úgyhogy szerintem ezt tegyük meg előtte. Akkor 1, 2, 3. Zsiszlát! Hát ez nem igaz. Miért kéne ugyanezt mondjuk? Individuumok vagyunk mindannyian. Individuumok. Úmok. Silent Wolf, Individuum. Chatman, Individuum. Fies Gábor, vezetőszerkesztő, Individuum. Bobby, akartad mondani? Mondja valamit, mondja. Nem akar mondani. Nem akar semmit mondani. Laci, Individuum. Tamás, Individuum. Krisztán. És ti hallgatók. Mindannyian individuumok vagytok. 2.150.000-en itt a vétel körzetben. És ki tudja még hányan. Egyéniségek vagytok. Az interneten. Mások vagytok, mint a többi ember. Mindannyian mások vagyunk. Világbéke. Te is más vagy. Te se vagy más. A mássággal. Együtt kell tudni élni. Más vagy. De nem vagy annyira más. Mint más. Ha más vagy. Minden ember más máshol. Akkor vagy ugyanolyan igazán. So please smile, I know she must be kind. When I look into her eyes, she goes with me to a blossom world. I'm picking up a good vibration. She's giving me excitation. I'm picking up a good vibration. I'm a big and I'm a good vibration. She's a giving me excitation. I'm a big and I'm a good vibration. She's giving me excitation. Sends me there. Gotta keep those loving good vibrations happening with her. Gotta keep those loving good vibrations happening with her. Those are love and yeah. vagyok Patricio Buane, gyertek el a koncertemre december 27 vagy 28 ottikán az Uránya moziba. Boldog karácsony, Magyarország, ciao! Ciao, Patricio! Patricioval közelebbről is megismerkedtünk majd a hírek után. Meg fogjuk őt ismerni, és egy rövid interjúban, amely Túróczi Zsuzsi kolléganőnk készített, megtudjuk azt, hogy Patriciót mi indította arra, hogy a szórakoztató zene és a, hogy mondjam, az esztrád elismert világnagysága lehessen. De addig is, amíg a hírek, a reklámblokk és előtte az utolsó szám fel nem csendül, a nap magárepülős programjai, kezd Tomi, kérlek szépen. Hát én egy Los Angeles Lakers meccsre invitálnám a kedves érdeklődőket, ami pénteken, december 19-én, ottani idő szerint 7 óra 30 perckor, itthon szombat hajnal 4 óra 30-at jelent. Tehát a Lakers játszik a Nuggets-szel, vagy a Denverrel? Denver Nuggets-szel, jól mondom. Igen. Denver Nuggets. És vasárnap pedig, 21-én a Lakers a Phoenix-en játszik. Phoenix, 6:30-kor ottani, és értem szerint 3:30-kor, hajnali 3:30-kor itteni idő szerint. Kényelmesen oda lehet érni. Igen, aki esetleg még gyorsan akarna jegyet foglalni, ez a www.purchase.tickets.com, tehát purchase.tickets.com oldalra menjen fel, és akkor szerencsétlenkedjen, a többit azt nem olvasom be. Combs Official New Year's Eve 2003 Blowout with the Fab. Ez szerdán lesz ez a rendezvény, de nem egy akármilyen szerdán. Ehhez többször körbe repülhetjük magárepülővel, talán még gyalog is eljutnánk oda, Las Vegasba, Nevadába, a Sam's Town Live-ba. Ez egy gyakorlatilag ez szilveszteri buli, minek nevezzük, szilveszterkor lesz, és gyakorlatilag van benne pezsgő, kaja, nagyon jó. Én egy holnapi programot ajánlanék, december 16-án, tehát kedden holnap, 25 fontért és 4,5 font booking fee-ért megtekinthető a UB40 a Wembley-ben. Gyerekek. Nem, bocsánat, Manchesterben, elnézést, Manchesterben. Igen. Egy félig személyes élményt szeretnénk nektek ajánlani, ez sem igazán magárepülős, bár mondjuk magárepülővel megérkezni Palmára, Mallorca fővárosába, bizonyra nem lett egy utolsó élmény, ajánlom mindenkinek ezt, tehát ez következőképpen kell, szombaton délután pattanjunk föl a jetre, és érkezzünk meg 19 órakor helyi idő szerint, ami azt hiszem plusz egy óra talán a Baleári-szigeteken, nem biztos. Mallorca, mert szerintem a Mallorca és Baleári-sziget, ugyanaz? De azt hiszem, hogy ott nincs idő eltolódni. Teljesen mindegy, érkezzünk mondjuk helyi idő szerint hatra, biztos, és már is megvehetjük a jegy, körülbelül 5000 pezet, én voltam ebben a stadionban, hiszen a Mallorca nagyon-nagyon kellemes időjárásban, ilyenkor 20 fok környéken a Real Madridot fogadja este 7 órakor. Igen, Pálmán. Nagyon-nagyon jó kis buli. Én egy autós programot is ajánlnék, akár vonattal is megközelíthető a helyszín. Bécs, a Városháza előtti tér. Nudelwein. Christkindlmarkt. Christkindlmarkt. Azaz a karácsonyi vásár. Bajorvisli, mézessüti, grog. Ahogy és minden, szoktuk. Ami Bécsben kapható. Például érdemes kigurulni, ráadásul ugye a karácsonyi bevásárlással egybe lehet ezt kötni. Plusz zene, reklám, hírek a varázslatos szépségű szabados témával, aztán visszajövünk a további programokkal és Patricio Buannéval. Ciao. A reklám van, minden van. Radio Café 98. We'll be right back. Ciao, sono Patrizio Buanne, Radio Caffè 98,6, è fantastico, ciao, a presto. Grazie, molto bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao, e su Jazznecio, aki ilyen pusztába kiáltott szó maradjon Patrizio részéről. Gyerekek, hallgassátok meg a sokat várt Patrizio Buanne interjút. Már megígért, igen. Hallgassátok meg, egy nagy művész van önmagáról. Mikor kezdtél el énekelni, és mikor döbbentél rá arra, hogy komolyan szeretnél foglalkozni a zenéléssel? Well, I started to sing when I was a kid, when I was 4-5 years old. Még gyerek voltam, amikor elkezdtem énekelgetni. Talán úgy 4-5 éves mindössze. Az apukámnak volt egy étterme, ahol szakácsként dolgozott, és emiatt rengeteg lemezet gyűjtött össze, hogy legyen az embereknek itt hallgatni. Az anyukám és az apukám is mindig énekelt otthon a konyhában, bár nem volt igazán jó hangjuk, én meg velük énekeltem. Úgy a zene már korán belopta magát a szívembe. Azt hiszem, igazán komolyan akkor kezdett el érdekelni a dolog, amikor elkezdtem élvezni, hogy az emberek előtt lépek fel, és hogy a hangommal örömet szerzett nekik. És közben sikereim is voltak, megnyertem a fiatal előadó művészek versenyeit, és egyre több energiát kaptam közönségemtől. De közben persze befejeztem a nyelviskolát is, és az egyetemet is elkezdtem. Aztán amikor rájöttem, hogy az nem okoz akkora örömet, mint az előadó művészet, akkor váltottam. Az éneklést érzem a hivatásomnak, és az életem értelmének. Enjoying that much less music changed my mind and I started to make music. Mindig egyedül léptél fel, vagy énekeltél esetleg kórusban, vagy együttesben is? Well, I was always a solo singer. I was never the part of a group or part of a project. Nem, mindig szóló énekes voltam. Mean that I never. Ez persze nem azt jelenti, hogy a koncertjeimet is teljesen egyedül szervezném és adnám elő. Általában 40-50 ember segíti a munkámat. Ebben beletartoznak a háttérénekesek és a zenészek is. Vagyis Patrizio Buanne én vagyok, de a nevem egyben egy nagy csapatot is takar. Van egy külön csapat arra, hogy eldöntsék, miben lépsz fel, milyen öltözetet veszel fel, milyen elemekből épüljön fel a sót, vagy ezt mind egyedül döntöd el? Basically it started from me. Nyilván a kezdetekben mindent én határoztam meg, de mióta egyre több koncertet adok, a menedzsmentem is beleszól ezekbe a dolgokba. Igazából csak finomítanak rajta. Ez olyan, mint amikor egy gyémántot tökéletesre csiszolnak. Stylistok segítenek abban, hogy mit vegyek fel, és van, hogy szól valaki, hogy inkább másik dalt énekeljek, mert az jobban illik hozzám. De számomra ez nem gond, mert alapvetően én alakítottam ki a stílusomat, és imádom a munkámat. És ezért nagyon szerencsésnek tartom magam. Always the luckiest person is the person who is able to do this what he loves and what he is. A budapesti koncerteken saját dalokat fogsz előadni vagy feldolgozásokat? Well, now generally I'm making in Hungary a show where I'm singing not my own song. Nos, most nem a saját dalaimat fogom előadni Budapesten, mert a magyar közönség nem ismeri őket. Ezek főleg melodikus, romantikus dallamok, mert én elsősorban ballada énekesnek tartom magam, nem pop vagy rock zenésznek. A rómaiak hangja így szoktak nevezni. Most viszont nem ezt az oldalamot mutatom meg, hiszen nagyon sikeres számíthatnak a jól ismert olasz slágerek. Éppen ezért egy olasz estének kereszteltük az előadást, és mai modern feldolgozásban fogjuk eljátszani a magyarok által is szeretett dallamokat. So let's do a concert where you perform like, let's say, biggest Italian hits. Biggest Italian hits. Let's say. Köszönjük Patrizio, köszönjük Zsuzsa. Mi lesz még ebben az órában? Koncertek nem csak ma estére. Mozi műsor. Szokásos tévéműsor. Esti mese. A rádió mai, esti és holnapi napközbeni műsorának az ismertetése. Játék. És számos más téma. Maradjatok velünk, ez itt a Programrádió, a Rádió Café 98.6. Benne is a Café Uli. Tomival. Lossival. Silent Wobbal. És Shatmannel. Menjünk tovább, 312-3000. 0-29-98-98. És ugye van egy kedved egy e-mailt küldeni, akkor Rádió Café, kukat, rádiókafé.u. Vagy éljá a fóruma, www.radiokafé.u. És most szóljon a Tower of Power. Digine und James Brown. Szok! Aló, oly van! Szólj neked ez a szám! Gyere, énekelj! Te is kimegy a hóesésbe! Hátszolja velünk! Allé, allé! A lot of stuff came down. I dealt with all the issues. You might say I've been around. But back when I got started, there was a righteous sound. It doesn't working on James Brown. You know, the more things change, the more they stay the same. It may be a different age, but I'm on the same page. There's one thing that I found, I'll still be digging on James Brown. An attitude adjustment, I did some psychotherapy, I helped myself to some self-help, I dabbled in some ESP. Though my world is ever changing, and I move from town to town, it doesn't matter where I've been to, I'll still be digging on James Brown. The more things change, the more they stay the same. It may be a different age, but I'm on the same page. 'Cause one thing that I found, I'd still be digging on James Brown. You got your rap and your disco, you got your drum machine, you got your R-rated gangster, you got your grungy scenes, you got your state-of-the-art, you got your digital sound. It doesn't matter where it's going to, I'll still be digging on James Brown. Annoni Gianni vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6. Mi sono sentito da Dio. Ciao a tutti belli e brutti. Ciao Anni. Ciao Anni. Ciao Gianni. Ciao Silvi. Ciao. Ez a Rádió Café 98.6-ben a Café Oli utolsó órája, és nem sokára a legfontosabb hírek jönnek. Már szavazhat a Sziget jövő évi fellépőire. Ismét zakatol a Sziget Fesztivál kívánsággépe a www.sziget.hu-n. A szervezők idegen is várják a Sziget rajongót javaslatait arra minden évben, hogy ők mely külföldi sztárokat léptetnék föl a Szigeten. Slash és a Snake Pit. Augusztus 4-től 11-ig várjon. Vagy csak a Guns N' Roses-ra. Álljon össze a Guns a Budaörsi reptéren. Igen, igen. Augusztus 4-től 11-ig, tehát ez lesz a Sziget időpontja. Ez idén, már igen. Tuti fix dugó, ez jövőre lesz. És ne jövőre, ja. Már folynak az előmunkák. Igen. És tudjátok, hogy nagyon-nagyon sok fellépő van, nagyon-nagyon sok lehetőség, úgyhogy választhatok. Tessék, Tomi, te kit választanál? Én a Slash és a Snake Pit. De mondjuk, ha mondjuk négyet választhatnál. Slash és a Snake Pit, egy. Igen. Akkor választanám a... Hú, ez nagyon jó kérdés. Bodyszil. Ne énekeljen, szerintem. Lehet, hogy a hangja is jó. Lehet, de inkább akkor maradnék mondjuk az AC/DC-nél. Igen. Akkor megnéznek egy Metallica koncertet is. Nagyon jó. Szívesen. Nagyon jó. És azt hiszem Bon Jovit. Bon Jovit? Bon Jovi lenne. Talán legyen, vagy Lenny Kravitz. Ah igen, az mondjuk íze. Az Lenny Kravitz, a Bombó Józsi helyett. Igen. Én mondjuk szeretnék egy olyat, hogy Divas, mondjuk egy olyat, hogy Alicia Keys, Aretha Franklin, Missy Elliott. Ez egy. Akkor igen, ez egynek számít. Akkor szeretnék egy olyat, hogy a Queen, Robbie Williams-el és George Michael-el felváltva. Igen, Robbie Williams, bár azon voltam ma. Hát és akkor mellette még egy pár ráadás számnak egy pár Robbie Williams szám. Akkor szeretném, ha összeállna a Hungária, mert azért a nagy színpadra az már igazán kellene. Fölférne, és hát természetesen ezt be se kell írni, de hát élek halok azért, hogy mindig a Sziámin ott vagyok. De te is csináltad azt, hogy régen nem, ezek szerint, hogy három kívánságod lehet, és akkor a harmadik mindig az volt, hogy kívánsz még hármat. Persze, természetesen. Mindig csak kettőt kell kívánni. Így van. Igen. Na! Gyere kíván! Gyere ez kíván! Ez volt nagyon kíván! Fontos, és nagyon-nagyon fontos még. A nyers zenekar felhívása szerintem, nem? Így van. Cutor Zoli közzétette a következőket. Nagymellű magyar énekesnő kerestetik. Egészen egyszerűen ez. Megmondom miért. Nagyon fontos. Ez egy gyermekáldás közeledik. Poli Szilvi. Nem. Cutoranert pocia egyre inkább gömbölyödik. Tavaszra babát vár. A helyére a zenekar férfi tagjai már keresik a megfelelő nőt, aki énekelni is tud mellesleg. Érted, hogy a mell az csak nagybetű? Mellesleg. Érted? Ugyanis Cutoranert áprilisban fog szülni, ezért a december 12-i nyers koncert pont a Lounge-ban volt a egy időre az utolsó fellépés. Kivéve addig, amíg, hogyha nem lesz egy nagymellű énekesnője a nyers zenekarnak. Mondom pontosan a felhívás szövegét. A zenekar hivatalos honlapján is fönt van. A nyers zenekar nagymellű nők jelentkezését várja a színpadkép értékének, valamint Andor jókedvének emelése érdekében. Jelentkezni az együttes e-mail címén nagyon@nyers.hu lehet, mellesleg énekelni is tudok jeligével. Nos, és hogyha valaki esetleg az elektronikus szuperstráda, a világhálónak nem lenne mondjuk olyan közeli szerelmese, vagy nem lenne állandó hozzáférése, annak mondom Cutor Zoli mobiltelefonszámát 0630 396-28, és innen ti próbálkoztok. Gyerekek, akinek még esetleg ezzel kapcsolatban nagymellű nőket szeretne nézni, az menjen föl a www.neterotika.hu-ra. Megyek is. És mellképek, versenyzők, HTML, ez mindjárt megnézzük majd a szám alatt. Nem sokára jövünk vissza a Rádió Café Lounge programjaival, az esti mesével, és már sok más érdekességgel, ez pedig Lenny Kravitz. Mr. Cab Driver, című számon. Stop to let it in. A kafén. Hello. Mr. Cab Driver, don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver, won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself. Here we go. Dreads, he thinks we're all crooks. driver pass me up with eyes of fire. Mr. Cab driver thinks we all won 65ers. Mr. Cab driver, fuck you, I'm a survivor. Történelem legszebb történetei, ármányos szerelem, akció, romantika, dráma és szerelem egyetlen egy percben. Esti mese a Radio Café 98.6-on. Szervusztok gyerekek! A kiskutya meg a szamár. Hol volt, hol nem volt, a szamár megirigyelte a kiskutya jómódját, hogy neki szabad a legszebb szobába is bemenni, a legszebb vánkosra is ráfeküdni. Egész nap csak sétál, nem dolgozik semmit, mégis mindennek a lángját, a legjavát kapja, neki meg csak a kóró, meg a tüske jut. Meg is kérdezte a kutyától. Miért szeret téged úgy a gazdasszony? Mert csak farkacsóválni és két lábon szolgálni. Na, ez nem... Felelte a kutya. Felelte a kutya. No, ez nem nehéz dolog. Felelte a szamár. Majd én is megpróbálom. Mikor nyitva volt a konyha, besonforrált a szamár. Két lábra áll. A farkát billegtette. A lábát nyújtogatta, hogy tenyerest adjon. A gazdasszony megijedt, és a porolótálcával kiverte. Szegény szamár máig is töri a fejét azon, hogy miért kapott ő verést, azért, amiért a kutya dicséretet. Tanulság: jobb kutyának lenni, mint szamárnak. Kutya vagyok. Itt a mese vége. Kutya vagyok. Aludjatok, gyerekek! Aludjatok, szépekás! Country with my shoddy riding shotgun, got slimmies on my Jimmy with magnums rocking platinum wigs. Dig this, the fucking police know I see 'em, so I'm headed up to Reno like a G.O. and I bleed 'em. Free my mind, life's inconsistency. You got a lot, but you can't get these. Free my mind, life's inconsistency. I had enough, and you can swing on these. 'Cause I'm a dog. Never die, I'll be your Hollywood. want the truth and tell them bitches I shot them. I'm a dog. Reklám van, minden van. Mit csinál ma este 21:10-kor? Carrie Bradshaw tudja, milyen a jó szex, vagy nem fél megkérdezni. A háromszoros Emmy díjas sorozat ma este is egy újabb sikamlos résszel jelentkezik a Viaszat 3-on. Szex és New York. Ezt úgy érzem, hogy élvezem. És egy jó pasival? Egész kellemes. Viaszat 3. A Mester 3-as. Az Amargo Motor bemutatja novemberi akcióhőseit. Suzuki GSX 1400. A túrázók legjobb társa. Suzuki DRZ 400S. A sokoldalú jó barát. Suzuki GSF 1200 Bandit. A banditák királya. Suzuki GSX R 750. A kanyarok királya. Suzuki VL 1500, a V2-es fenomén. Az akcióhősökkel az Amargo szalonjaiban találkozhat személyesen. 6. kerület, Podmanicki utca 49, 312, 70, 47. 3. kerület, Vörösvári út 127, 367, 37, 17. Amargo Motor. Álomból valóság. Nanotte Italiana. A Rádió Café 98.6 bemutatja a romantika hangja Patrizio Buanne új exkluzív koncertsóját december 27-én és 28-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Patrizio ezúttal 16 főzenekara segítségével saját varázslatos világába, a napfényes Itáliába viszi el közönségét. Zárja a karácsonyi ünnepeket családjával és barátaival közösen Patrizio Buanne felejthetetlen koncertjével december 27-én és 28-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Jegyek kaphatók az ismert jegypénztárokban. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Instrument. Minden hétfőn este 9-től. Lépj velünk az ezoterika világába. Jóslás, álmok, lélekterápia, gyógyító kövek, asztrológia. Érdekes zenék és vendégek. Instrument. A hét velünk kezdődik. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Röviden 7:30 után 1 perccel. Az országgyűlés egyhangulag megerősítette az uniós csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést, amelynek értelmében Magyarország jövő májustól az unió tagja lesz. Peren kívüli egyességet szorgalmaznak a 4 évvel ezelőtt leégett Budapest sportcsarnok kereskedő károsultjai. Ezt tartalmazza az a petíció, amelyet a sportminisztérium előtt összegyűlt Árusok Gyurcsány Ferenc miniszternek juttattak el. Pécset egy ember súlyosan, 5 könnyebben megsérült, amikor az erős szél miatt rájuk dőlt egy fémpalánk. A Havária Press úgy tudja, hogy a több tonnás lemez a várakozó gyalogosokra zuhant az egyik pécsi bevásárlóközpont előtt. Bin Laden állhat az isztambuli merényletek mögött. A Reuters úgy tudja, hogy az ügy egyik gyanúsítottja a bíróság előtt kijelentette, hogy az Al-Qaida terrorszervezet vezetőjének parancsára robbantotta múlt hónapban. Fél óra múlva esti hír összefoglalunkban jövök a részlegekkel. Sziasztok! Pödröd, aztán pillár, hívod a haverot, vazonírozol és a legszexibb tangádat választod. Vársz és vágy, készülsz, indulsz, belazulsz, feloldulsz, feltankolsz, bepótolsz. Bele akarsz szagolni az életbe. Bele akarsz harapni az életbe. Megízlelni, fejest ugrani, megmártózni, cuppantgatni. Akkor gyere! Péntek esténként velem, az a Soma Mama Gésával. Élet és élet. Csók. Let's go out.